أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. اولم یرو, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ, کیف یبدئ اللہ الخلق, کس طرح پیدا کیا ہے اللہ نے مخلوقات کو, ثم یعیدہ, پھر اعادہ فرمائے گا اللہ ان مخلوقات کی تخلیق کا, پھر دوبارہ پیدا کرے گا اللہ اپنی مخلوق کو قیامت کے دن. ان ذالک علی اللہ یسیرا, یقیناً یہ کام علی اللہ, اللہ پر یسیر آسان ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یرو, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے دلیل ذکر فرما رہے ہیں بعض بعد الموت پر, موت کے بعد جو دوبارہ جی اٹھنا ہے اس پہ اللہ رب العزت دلیل ذکر فرما رہے ہیں. اولم یرو, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ, کیف یبدئ اللہ الخلق, کس طرح پیدا کیا ہے اللہ نے مخلوقات کو, کس طرح پیدا کیے اللہ نے مخلوقات کو. کیونکہ مکہ کے مشرکین بھی جو ہے خالق اللہ کو ماننے والے تھے, وہ بھی جو ہے کن کو خالق ماننے والے تھے, اللہ کو ماننے والے تھے. آسمان اور زمین کو جو ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر آپ ان لوگوں سے سوال کیجئے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو ضرور بضرور کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے. اللہ نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے, اللہ نے زمین کو بھی جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اسی طرح جو ہے یہ بھی ہے قرآن کے اندر, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ, اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ اے مشرکوں, آپ کو کس نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے, تو جواب میں کہتے ہیں ہمیں بھی بنانے والا اللہ ہے. تو آسمانوں اور زمین کے جو ہے وہ خالق کو بھی اللہ ہی کو مانتے تھے, اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کے بنانے والا بھی جو ہے وہ بھی جو ہے اللہ کو ہی جو ہے وہ مانتے تھے. پہلی پیدائش کے جو ہے وہ قائل تھے, مگر دوسری مرتبہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ جی اٹھنے سے جو ہے وہ انکار کر رہے تھے. یہ یقین تھا ان کا کہ پہلی مرتبہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, مگر دوسری مرتبہ جو ہے وہ اٹھنے سے جو ہے وہ کیا, وہ انکار کر رہے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے, مرنے کے بعد جو ہے قبر کے اندر جو ہے ہمارے جو گوشت پوست ہے وہ کیڑے کھا جائیں گے, اور اسی طرح جو ہے وہ ہڈیاں زمانہ گزرنے سے جو ہے وہ یعنی مٹی میں تبدیل ہو جائے گا, تو کس طرح اللہ رب العزت جو ہے ہمیں نئے سرے سے جو ہے وہ وجود بخشے گا, اور ہمارے ساتھ اللہ رب العزت حساب اور کتاب کا معاملہ فرمائے گا. تو آپ انشاءاللہ جو ہے سورہ روم کے اندر جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب دوسری پیدائش کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان منکرین کو جو ہے وہ پیدا کروں گا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہوا احون علیہ, وہاں پر لفظ کیا ہے, فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور یہ دوبارہ پیدا کرنا جو ہے آسان تر ہے اللہ پر. اَهْوَنُ صیغہ اس میں تبذیل ہے سپرلیٹیو ڈگری, یعنی اللہ پہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ دوبارہ پیدا کرنا جو ہے انتہائی آسان ہے. تو سوال وہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ کیا جو اول میں اللہ نے مخلوقات کو جو ہے وہ پیدا کر دی, تو کیا اللہ کے لیے یہ بات مشکل تھی کہ دوسری بارے میں, دوسری وجود اور اسی طرح پیدائش کے بارے میں اللہ رب العزت احونوں کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ پیدا کرنا مخلوقات کا جو ہے مجھ پہ آسان ہے. تو یہ انسان کے وہم گمان کے مطابق اللہ رب العزت بات فرما رہے ہیں. انسان جب ابتدا میں ایک کام کو کرتا ہے تو اس کو وہ کام جو ہے وہ مشکل نظر آتی ہے, مگر جب اسی کام کو وہ دوبارہ کرتا ہے تو مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس کا تجربہ جو ہے اس کی آسانی کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی آسانی کے لیے جو ہے وہ یعنی مواقع جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ مخلوقات کے مطابق جو ہے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے پیدائش تو تم مانتے ہو کہ وہ اللہ نے پیدا کیا ہے, تو کیا دوبارہ پیدائش جو ہے, آپ جب تم ایک کام کو دوسری مرتبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے آسان ہے, تو کیا جب اللہ جو ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا قیامت کے دن تو کیا یہ کام جو ہے مشکل ہوگا؟ تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی جو ہے اس دلیل کو قائم فرما رہے ہیں. اولم یرو, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ, کیف یبدئ اللہ الخلق, کس طرح پیدا کیے ہیں اللہ نے مخلوقات کو, ثم یعیدہ, پھر اس کا اعادہ فرمائیں گے اللہ قیامت کے دن, دوبارہ پیدا فرمائیں گے اللہ ان کو قیامت کے دن. ان ذالک علی اللہ یسیرا, یقیناً یہ کام اللہ پہ آسان ہے, کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے, کوئی مشکل کی جو ہے وہ بات ہی نہیں ہے. اور آپ انشاءاللہ سورہ لقمان کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے, اللہ رب العزت وہاں پر فرماتے ہیں کہ تمہاری پیدائش خلقکم وبعثکم کنفس واحدہ, تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا قیامت کے دن جو ہے وہ زندہ کرنا, کنفس واحدہ, ایک سانس جیسا ہے. سانس جب انسان جو ہے وہ لیتا ہے کیا اس پہ کوئی توانائی جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے؟ اللہ نے ایک نظام جو ہے آٹومیٹکلی انسان کے اندر جو ہے وہ بنایا ہے, سانس لیتا ہے, اوپر نیچے جاتی ہے یہ سانس, اور اس پہ کوئی توانائی بھی خرچ نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح سانس تم لیتے ہو اس پہ تمہاری کوئی توانائی جو ہے وہ خرچ نہیں ہوتی, اور اسی طرح جو ہے یہ جلد از جلد جو ہے یہ سانس لی جاتی ہے, اس طرح تمہارا پیدا کرنا بھی اسی طرح آسان تھا, اور اسی طرح جو ہے میرا اس پہ بھی جو ہے کوئی قوت جو ہے وہ صرف نہیں ہوئی, کوئی وقت جو ہے میرا نہیں لگا ہے, اسی طرح تمہارا قیامت کے دن تمہیں اٹھانا اسی طرح آسان ہے اور بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے آپ کو میں پیدا کروں گا. کنف سے واحدہ, ایک سانس جیسی جو ہے وہ کیفیت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر, یقیناً یہ کام تمہارا دوبارہ جو ہے وہ اٹھانا اللہ پہ جو ہے وہ کیا ہے, یسیر, آسان ہے. اللہ رب العزت فرماتے قل سیرو فی الارض, تخویف ہے, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, سیرو فی الارض, گھومو پھرو, فی الارض, زمین پر, فانظروا, پس دیکھ لو, کیف بدال خلقا, کس طرح پیدا کیے ہیں اللہ نے مخلوقات.